pomoc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. O powiązaniach szefów Amber Gold z trójmiejskim półświadkiem mówili przed komisją śledczą byli dziennikarze Tygodnika Wprost. Minister zdrowia krytykuje dzień bez lekarza. W Małopolsce większość szpitali i przychodni pracuje normalnie. Już w niedzielę przechodzimy na czas zimowy. W Parlamencie Europejskim poszerza się grupa zwolenników zmiany prawa w tej sprawie. Marcin i Katarzyna P. byli tylko figurantami, stać mieli za nimi gangsterzy z Trójmiasta. Takie są ustalenia dziennikarskiego śledztwa, o których mówi były śledczy Tygodnika Wprost, Michał Majewski. Ona, także jego były współpracownik z Tygodnika, Sylwester Latkowski, odpowiadali dzisiaj na pytania Sejmowej Komisji Śledczej, która bada sprawę finansowej piramidy Amber Gold. Szczegóły w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Michał Majewski potwierdza wyniki dziennikarskiego śledztwa, jakim mówił rano jego redakcyjny kolega Sylwester Latkowski. Za finansowaniem Amber Gold miał stać trójmiejski półświatek, gangster Jan P., pseudonim Tygrys, i biznesmen Mariusz Olech. No bo trzymaliśmy się takiej tezy, że to są jednak figuranci i ludzie wydelegowani do jakiegoś zadania, których ktoś zaopatrzył w pieniądze. I wskazywano nam bardzo często na nazwisko właśnie Tygrysa i to było niejednokrotne. Były dziennikarz Wprost mówił, że miał wrażenie, że jest parasol ochronny nad biznesem Marcina P. Wydaje mi się, że oni musieli mieć jakiś protektorów po prostu dla tej swojej działalności. Dodał, że w rozmowach ze swoimi informatorami pojawiła się hipoteza, że afera Amber Gold nie została ujawniona przed Euro 2012 celowo. Ten wątek się pojawiał w trakcie naszych rozmów, no że krótko mówiąc tej ekipie nie zależałoby wiosną 2012 roku, żeby to się przewróciło. Majewski rozważał, czy bierność służb nie wynikała ze współpracy z szefami Amber Gold syna Donalda Tuska, ale nie podał na to żadnych dowodów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 9 lat ma spędzić w więzieniu obywatel Ukrainy Władysław K., który w sylwestrową noc w Jeleniej Górze, prowadząc samochód po pijanemu, zabił dwie idące chodnikiem nastolatki. Taka jest decyzja Jeleniogórskiego Sądu Rejonowego. Śledczy domagali się 12 lat. Prokurator Anna Surowiak zapowiada apelację, bo jej zdaniem wyrok w sprawie, która wstrząsnęła całą Polską, jest za niski. Kara zarówno powinna spełnić swoje wymagania w zakresie prewencji indywidualnej, czyli wobec pana oskarżonego, jak również dla całego społeczeństwa. W mojej ocenie wymierzona kara przez sąd w tym zakresie nie spełnia wymogów. Obrońca oskarżonego, adwokat Wacław Majewski, nie wie jeszcze, czy on również będzie odwoływał się od wyroku. Kluczowym jest wola klienta. Oczywiście wydaje się, że żaden wyrok nie będzie zadowalający dla pokrzywdzonych, którzy podnieśli stratę nieodwracalną i tu pełne współczucie jedynie pozostaje. Władysław K. miał we krwi prawie 2 promile alkoholu. Przez Jelenią Górę jechał z prędkością co najmniej 90 km na godzinę. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, zjechał na chodnik i uderzył w idące nim nastolatki. Zginęły one na miejscu. Większość szpitali i przychodni w Małopolsce pracuje normalnie, mimo ogłoszonego przez lekarskie związki zawodowe dnia bez lekarza. Większość lekarzy przyszła do pracy, a pacjenci przyjmowani są tak jak zawsze. Natomiast w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Prokocimiu odbyło się spotkanie prawie 300 przedstawicieli protestujących w Małopolsce szpitali, przychodni i poradni, a także pacjentów. W tym szpitalu od piątku trwa protest głodowy 7 osób. Przyjechaliśmy z Tarnowa, ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza, po to, aby wesprzeć protestujących. Zarówno rezydenci, jak i lekarze specjaliści. Większość wzięła również urlopy na żądanie, oddaje krew. Ci młodzi lekarze są nadzieją służby zdrowia, bo my już ustępujemy. W związku z tym zadbajmy o to, żeby pracowali w godnych warunkach, w dobrze wyposażonych szpitalach. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł skrytykował protest lekarzy w Małopolsce. To jest jakiś skandal w ogóle. Niezależnie od tego, że można oczywiście różnić się w różnych sprawach, można nawet czasem protestować, jeśli sprawa ma jakieś istotne znaczenie i nie widać woli do porozumienia, chociaż ja uważam, że tutaj w ogóle takiej sytuacji nie ma, ale na pewno jednego nie wolno robić w służbie zdrowia, to znaczy igrać zdrowiem i życiem pacjentów. Lekarze rezydenci domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia w szybszym tempie niż proponuje rząd, a także między innymi podwyższenia swoich wynagrodzeń. Poza Krakowem młodzi lekarze prowadzą głodówkę między innymi w Warszawie, Szczecinie, Lesznie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i Płocku. Odmawiają udziału w pracach zespołu powołanego przez ministra zdrowia, który zajmuje się zmianami w systemie ochrony zdrowia. W Parlamencie Europejskim inicjatywa przeciwko zmianie czasu. Ten pomysł poparło do tej pory 80 polityków ze wszystkich ugrupowań. Europoseł Paweł

Nauczycielka, pogodna z płyty Sokiści chcą miłości. Uwaga, uwaga, retransmisja w najbliższy piątek, retransmisja wczorajszego wydarzenia, czyli wieczoru autorskiego Marka Wałkuskiego. Wczoraj po 19:00 Marek i Kuba rozmawiali o napadach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Całość została nagrana i będzie retransmitowana w piątek po 18:00. To będzie w czasie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Był mglisty i rdzysty jesienny wieczór. Nic nie wskazywało na to, że przy spowitej wieczorem ulicy Myśliwieckiej w Warszawie stanie się coś niezwykłego. A jednak wieczór ten przeszedł do historii jako, że tego dnia doszło do najgłupszej próby rabunku w historii napadów. Do strzeżonego pilnie budynku wdarł się mężczyzna w wieku dojrzałym, o nikczemnej posturze i rozbieganych ochoczo oczach. Tylko z pozoru był to przykładny ojciec i mąż. W istocie mamy do czynienia z osobnikiem pozbawionym hamulców, kradnącym czas i uwagę bez opamiętania. Napastnik z twarzy niepodobny do nikogo nie wiedział, że tego dnia w budynku odbywał się zjazd miłośników historii napadów i więziennictwa. Kiedy zatem z nadzieją krzyknął tradycyjne: to jest napad! W odpowiedzi usłyszał szyderczy aplauz. I od tego szyderczego aplauzu wczoraj zaczęło się spotkanie autorskie. Marek Wałkuski, autor książki To jest, tym razem jako autor książki To jest napad, i Kuba Strzyczkowski na scenie w Osieckiej. Całość to tylko fragmencik. Całość będzie retransmitowana w piątek po 18:00. A kolejny wieczór autorski, czyli kolejne spotkanie z Markiem Wałkuskim w Arkadii w Warszawie w najbliższą sobotę o 14:00. Wtedy będzie można po raz kolejny zdobyć autograf autora. A teraz 16 minut po 18:00. Reportaż w Trójce. Do Ochotniczej Straży Pożarnej wstępują z różnych powodów. Najczęściej to tradycja rodzinna. Gdy tylko usłyszą dźwięk syreny alarmowej, nie zastanawiają się, nie kalkulują, biegną na ratunek. Nie zawsze do pożaru. Ratują ofiary wypadków samochodowych, pomagają w miejscu klęsk żywiołowych. Tak było ostatnio po nawałnicy w okolicach Chojnic. Ludzie mówią, że zawsze można na nich liczyć. Zapraszamy na reportaż Zwykli Niezwykli Ewy Michałowskiej przy współpracy Wiesława Paszty. Zapraszamy tutaj na garaż. To jest właściwie najnowszy Ford Transit. To jest typowo samochód ratownictwo techniczne drogowe, typowo do wypadków. Najstarszy nasz model z 1986 roku, wysłużony emeryt, 31 lat, star 244. Obydwa samochody brały bezpośredni udział w akcji. No jeździliśmy do 30 sierpnia, czy tam poprawić plandeki jeszcze na domach, bo były wiatry, także najpierw pomagamy ludziom. U siebie miałem też zerwany dach, nie tak dużo blachy, typowo poderwaną, ale mówię, najpierw jedziemy tam, gdzie trzeba, u siebie zdążę. O strachu się nie myśli. Przy każdej akcji jest stres, jest adrenalina. Jak człowiek przyjedzie, trochę ochłonie, wtedy dopiero analizuje. Mogłem zrobić to też tak, mogłem tam nie iść, ale jednak wszedłem. Człowiek się nie zastanawia, nie myśli, po prostu idzie i na żywioł. Nie? Cieszę się, że żyjemy. Naprawdę nikt się nie spodziewał. Mój tato jest z wykształcenia meteorologiem. Pracował bardzo długo. Czasami w telewizji oglądamy pogodę, a tato spojrzy w niebo i mówi, nie będzie tego. I zawsze się sprawdza. I tym razem też nie przewidział. Także naprawdę to przyszło nagle. Zrywało dach. Zalane wszystko. Jest też tutaj dom nowo wybudowany. Z sąsiedniego domu spadł dach na tamten dom. Strasznie. Mojego ucznia dom właściwie zniszczony cały. Mówił, proszę pani, bo kolega miał rodziny, byliśmy tam, więc nie było nas w domu, bo prawdopodobnie by chyba nie przeżyli tego. Strażacy byli na każde wezwanie. Co prawda myśmy nie wołali, bo myśmy nie wiedzieli, że jest tak strasznie. I robiliśmy wszystko we własnym zakresie i pomoc sąsiedzka, rodziny. Ale strażacy byli na każde wezwanie. Z tym, że no wiadomo, były gorsze sytuacje niż my. Drzewa leżały, tak jak na przykład brytle leżały, 3 drzewa na domu. Zniszczone wszystko. 5 ofiar śmiertelnych jest w sumie. Rannych? Niepoliczone po prostu. Podobno też byli ranni wśród strażaków. Tak, bo jak chcieli ścinać, to wiadomo, że dostali gałęziami. Słyszałam też, że nawet jakiś pan od naprężonego drzewa, które chciał ściąć brzuch, został ranny, jakoś go wyrzuciło. Naprawdę ranni byli, to było coś strasznego. Pracowali dzień i noc. Po 2 tygodniach od nawałnicy mieliśmy pożar tu w domu, bo mało było nawałnicy, więc jeszcze był pożar. Zgłosiliśmy I w przeciągu 2 minut strażacy byli tutaj. Zmęczeni po dniu i nocy pracy, w ciągu 2 minut byli do ugaszenia pożaru. Tutaj od nas, bo mamy tylko ochotniczą tutaj. Dzień dobry. Laurka odręcznie zrobiona. W lesie? W lesie. Dla sołtysa. Prawdziwy człowiek, bohater roku 2017. Sołtys Rytla, pan Łukasz Usowski. Przepraszam, ale ja to bardzo przeżywam osobiście. Dziękujemy, dziewczyny z Łodzi i cała normalnie myśląca i czująca Polska. Bardzo dziękuję. Cóż, mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo zdrożony, bo to... A w ogóle to przyjechałam, pana. Tak. Żona mogę. Znaczy, ja myślę, że nie zrobiłem nic poza tym, co powinienem w takiej sytuacji zrobić. Naprawdę. Ja też sobie pozwolę. Dużo wytrwałości i zdrowia. Bardzo dziękuję, naprawdę. Ludzka potrzeba niesienia tej pomocy. To było po prostu genialne. Ja jestem pełen tego podziwu, a my to tak z żoną tak naprawdę jesteśmy tylko zwykłymi szanymi ludźmi. Możecie Państwo tak o sobie myśleć. Ja jestem z centralnej Polski, rozmawiam z dziesiątkami osób i jesteśmy Wami zachwyceni. Stąd nasza wizyta, nasze kocham Was. Dziękuję Wam. Nie ode mnie, Małgosiu. Od dziesiątków, setek ludzi. Naprawdę. My znamy obowiązki, my to wszystko wiemy, ale Państwa postawa od pierwszych minut tej tragedii niewyobrażalnej jest fantastyczna. A my byliśmy takim sztabem społecznym. No i u nas w tym sztabie społecznym właśnie te wszystkie jednostki OSP, które przyjeżdżały pomagać, no plus wolontariusze. To udało nam się tak to skoordynować, że powstała kuchnia, powstał taki stolik logistyczny, gdzie były przyjmowane od ludzi informacje, więc je przekazywaliśmy dalej. Zresztą współpraca pomiędzy wolontariuszami, osobami tutaj mieszkającymi w Rytlu, strażakami i OSP, no to tylko w samych superlatywach można mówić. No strażacy przede wszystkim praktycznie byli non-stop. Non-stop, niektórzy po kilkanaście godzin, po kilkadziesiąt godzin bez snu i w ciągłej akcji. Ogromny ukłon i szacunek dla strażaków OSP. Tak naprawdę ich wielkie serce powodowało, że tak to działało. Normalni, zwykli ludzie stają się w takiej sytuacji osobami niezwykłymi. Stają się takimi cichymi bohaterami, bo często w nie najlepszym sprzętem, w nie najlepszych mundurach. No bo oni tak naprawdę no, nie są gdzieś tam jednostkami, które są bardzo... Oczywiście to też w zależności, w jaki sposób jest zasobna gmina, tak, jak bogata. Poszedłem w ślady taty, mój tata też tam siedzi na końcu. Też za młodu, zawsze z terenu trzeba wyjść, to zawsze wybiegał, biegł tam do pożaru, do wypadku. Zawsze się na to tak patrzało w ten sposób. No i pewnego dnia też się zapisałem do straży, no i tak się ciągnęło. Ja jestem już lat... 8 chyba tak, już 8 lat. Ja mam 22. Zgasło światło, zaczęły się łamać te wszystkie drzewa, był huk. Pojechaliśmy wtedy udrożniać tą drogę na Suszek. Zostaliśmy zadysponowani do tego, żeby pierwsza grupa poszła przodem. Wzięła torby medyczne. Ja wraz z jednym z naszych druhów z jednostki i ratownikiem medycznym ruszyliśmy wtedy na tą drogę na ten Suszek. Zgłoszenie przyszło podobno około tam godziny 21, że tam jest ten obóz, są osoby poskodowane. My osobiście dotarliśmy tam około godziny 4:30. Byliśmy na miejscu. No cóż, szliśmy pieszo, to było tam 7 kilometrów. Mieliśmy dwie torby medyczne, to tam jest około, nie wiem, 20-30 kilogramów na pewno, taka torba waży jedna. Mieliśmy dwie takie torby, nasz szło trzech. To się zmienialiśmy co chwilę, żeby tam ktoś mógł sobie odstawnąć przez chwilę. Tylko, że droga była zasypana tak po 3 metry w górę drzewem, w zero przedarcia. No i postanowiliśmy, że użyjemy łódek, które były tam. Mieliśmy szpadel, jakąś starą deskę i płynęliśmy przez środek jeziora tam. Trzeba było podejść, bo było takie powalone drzewo i była skarpa. Taka skarpa, nie wiem, że na 4 metry 5 w górę i drzewo. No to po tym drzewie się wspięliśmy w trzech. No i jak już dotarliśmy do tych dzieci, to już była wielka ulga, że to już było to miejsce. Całą drogę był strach. Jak się tak szło przez ten las i się tak naprawdę znajomą drogą i nie widziało się nic, nie wiedziało się, gdzie się jest, szło się po drzewach, górą, dołem, przerzucało się tą torbę, no to był strach praktycznie cały czas. Za nami szły grupy, także to opowiadali potem, że tam się potknęli, żebra sobie obił jeden kolega tam ze straży. Nie było to bezpieczne zbytnio, ale nie było wyjścia. Człowiek był 38 godzin na nogach, a w tym dobę z piłą motorową, także to nie jest nic przyjemnego. I właśnie zastanawiam się, nie wiem skąd były te siły, bo tak człowiek porobi w domu tam 2-3 godziny przy drzewie z piłą i tych sił brakuje, że chce usiąść, kucnąć, napić się wody i trochę ściemnić, nie odpocząć. A tutaj tu nie było na to czasu, nie wiem, te siły przychodziły z powietrza, z kiedyś tam z góry. I człowiek robił, nie myślał, to napił się wody i robił dalej, nie? Doba w akcji, to naprawdę jestem sam dumny z siebie i tu z kolegów, że mieli tyle siły na to działanie. W głowie na pewno zostanie. To już zostanie pewnie na całe życie, bo tego się już nie da wymazać. I sugerowaliśmy się zawsze telewizją, co pokazywali, że gdzieś tam na południu jakaś skala zniszczeń, nawałnica. Wiadomo, że to nie jest nic przyjemnego, bo dachy pozrywane i tak dalej, i tak dalej. I nieraz żeśmy mówili, kiedyś do nas przyjdzie coś takiego, oby nie było gorzej jak tam. A widać, że to tu chyba przyszło no z taką, mówię zawsze, podwojoną siłą, bo takiej skali to w całym kraju jeszcze chyba nie było zniszczenia jak tutaj. W momencie jak zaczęła się nawałnica, to zwróciłem na to uwagę, bo wjeżdżając do Rytla właśnie nawet rano, zaczęło się czas na zegarze. Dokładnie była 22:35, jak zegar się zatrzymał. I zegar dopiero po 3 tygodniach też chyba tutaj na kościele wystartował, bo przez nawałnicę i ten deszcz ulewny gdzieś tam jakieś mechanizmy zaciekły i no niestety ksiądz musiał trochę też odrestaurować ten zegar, żeby tam go osuszyć w jakiś sposób i teraz po jakimś czasie, po 3 chyba tygodniach ten czas na tej wieży kościelnej no, zaczął się przesuwać. Zajechaliśmy od strony Rytla, tam można było wjechać, no to jak patrzyliśmy, to tylko płacz. Nie było widać nigdy jeziora, a teraz widać na całej długości jezioro. Nie ma nic. Tylko przewrócone drzewa, ewentualnie pochylone. Pracują robotnicy do późnych godzin, chyba nawet nocą, bo oświetlone i pracują, żeby coś odzyskać, prawda? No bo przecież przyjdzie zima, no to już do niczego się nie będzie nadawało. Gdyby to było w dzień, to była katastrofa, no bo ludzie dużo zabili. Ja pracuję w lesie, pilarz. Ja nie wiem, czy bym zdążył uciec. Ja się obudziłem dopiero, jak mi się drzewa waliły na dach. Nie było widać nic. Ciemność, bo już zgasły światła. Woda lała się przez okna. Nie mamy latarek, nie mamy niczego. To trwało gdzieś tam 15-20 minut, tak mi się wydaje. Wyglądało to w ten sposób, że skoro się skończyło, jest ciemno, my nie mamy sprzętu, nie mamy warunku do tego, żeby wyjść. Widziałem w błyskach piorunów, czy właściwie w błyskawicach, widziałem, że coś się stało z drzewami. Oczywiście spaliśmy na pierwszym piętrze wcześniej, więc one sięgały dużo powyżej. I zdziwiło mnie to po prostu, pomijając huki, jak te drzewa padały na dach, one są dużo niżej. Coś jest nie tak. To myśmy nawet nie pomyśleli o tym, żeby zadzwonić na 112, żeby zadzwonić na 998 albo na gdziekolwiek. Po kilkunastu minutach tu już biegali ludzie, strażacy OSP, z latarkami i pytali tylko o jedno. Żyjecie? Czy coś wam się stało? Skoro nie, to idziemy dalej. Ja nie odważyłem się wyjść, bo nie wiedziałem, czy coś mi nie spadnie na głowę, a byli ludzie, którzy tutaj po prostu biegali z reflektorami. Ulica była zatarasowana. Ja to dopiero zobaczyłem też nad ranem, dopiero kiedy wzeszło słońce, bo wcześniej nie było tutaj żadnego oświetlenia, niczego. Dopiero zobaczyłem, jak to wygląda. Nie mieliśmy wyjazdu stąd w ogóle, a oni byli na tyle odważni i tylko były krzyki na ulicy, czy żyjecie i czy wam nic się nie stało. I z tego względu uważam, ochotnicze straże pożarne powinny być dofinansowane maksymalnie. Jak tylko to jest możliwe, powinien być dla nich przeznaczony najlepszy sprzęt, jaki jest możliwy, bo oni tu byli pierwsi i to oni udzielali pomocy i przede wszystkim ratowali życie i zdrowie ludzi i o to pytali. Przy ilości tych wszystkich zdarzeń, ta życzliwość ludzka, gdzie przyjechaliśmy, to czy zrobić panu herbatę, chleba zrobić, bo wy tutaj działacie tyle dni, nie byliście w domu, czy zmęczeni, może właśnie to, że jak odbierali nas ludzie, że nie było to pomóżcie nam, oni chętnie wszyscy nam pomagali, przynieśli to, trzymali nam drabiny, bo wiadomo, nie zawsze działało się tam w kilka zastępów, czasami działało się tylko jednym samochodem, było nas tam, mówmy, tylko 6. Okoliczni mieszkańcy, którzy tam może mniej ucierpieli, albo w ogóle i tam przy tych sąsiadach, którym na przykład, mówmy, zniszczyło ten dom, pomagali. Ja jestem w straży od 20 lat, w ochotniczej straży, kilka lat wcześniej w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Obecnie jestem tutaj prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, kierowcą jestem tutaj i komendantem gminnym. strażaków naszej gminy. Z chęci niesienia pomocy ludziom, z chęci zaangażowania się w to wszystko i zresztą od dziecka gdzieś tam człowiek marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Nie udało się do szkół pożarniczych. Ochotnicza Straż Pożarna ramię w ramię działa również z Państwową Strażą Pożarną. Decydują cię na to, że człowiek wstępuje do tej straży, czy OSP, czy do PSP, po prostu trzeba się liczyć z takimi sytuacjami, że no niestety o każdej porze dnia i życia możemy zostać wezwani, zadysponowani po to, bo komuś się dzieje krzywda i ktoś potrzebuje naszej pomocy. Mówią, że kto się nie boi, ten głupi jest, także każdy ma jakieś tam obawy zagrożenia życia swojego, a przede wszystkim innych ludzi, nie? No zawsze jest jakiś strach, obawa. Każda akcja jest inna. No tak to wygląda. Robię to, co lubię. Naraża pan życie, zdrowie. No to już jest siła wyższa. No ktoś musi to robić, tak? No wiadomo, w straży jest, tak jak to mówią, co niektórzy, że strażak to taki człowiek, gdzie wszyscy uciekają, on tam wchodzi, czy tam idzie, nie? Zwykli, niezwykli. To był reportaż Ewy Michałowskiej, który powstał przy współpracy z Wiesławem Pasztą. Tu Trójka, minęła już 18.30. Skrót wiadomości, Artur Awertowski. Budowa polskiego przemysłu to priorytet polskiego rządu, mówiła o tym premier Beata Szydło podczas wizyty w Siedleckim Mostostalu. Dzisiaj mijają 2 lata od momentu wygrania przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych. Najważniejszym priorytetem gospodarczym Polski jest szybki rozwój, odbudowa polskiego przemysłu, danie szansy tym, którzy byli tej szansy do tej pory pozbawiani. Beata Szydło podziękowała również za zaufanie i wsparcie, jakim wyborcy obdarzyli Prawo i Sprawiedliwość. Zjednoczona Prawica zawsze popierała istnienie Karty Nauczyciela, mówi o tym minister edukacji Anna Zalewska. W Sejmie odpierała zarzuty opozycji dotyczące projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym, któremu należy się szacunek i godność, którą odbudowujemy po wielu latach lekceważenia. Zdaniem opozycji przy okazji wprowadzenia ustawy wprowadzane są zmiany w karcie nauczyciela. Niekorzystne mają być rozwiązania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli czy pomysły, żeby pensje dla nich były wypłacane za przepracowany miesiąc, a nie jak teraz z góry. Ponad 10 tysięcy kilometrów z Chin do Polski trasą jedwabnego szlaku zamierza pokonać podróżnik, dziennikarz Jacek Pałkiewicz. Wyruszy w kwietniu przyszłego roku. Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan, Rosja, Białoruś do Warszawy. Cel pokazanie Polski, polskiego pozytywnego wizerunku i również przypomnienie historii tego jedwabnego szlaku, też połączenie tych kontaktów przyjaznych, ciepłych między wszystkimi krajami po drodze. A wyprawa wpisuje się w stulecie niepodległości Polski. Patronat medialny nad wyprawą objęło Polskie Radio. I na tym kończymy skrót. Serwis Trójki już o 19.00. W nocy zachmurzenie duże, początkowo miejscami słabe opady deszczu, od zachodu zanikające, najdłużej padać będzie na wschodzie. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i do 11 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy słabe, przelotne opady deszczu. Na południu, tam gdzie jutro mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na południu raczej bez opadów. I to dobra informacja. Temperatura jutro od 10-11 stopni na Mazurach do 15-16 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, z zachodu, wysoko w Tatrach porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują Wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19. Przed nami Trójwymiar, czyli technologiczne nowinki. Arkadiusz Ekiert w studiu. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam. Między innymi będzie dziś o hologramach, które mają pomóc lekarzom w diagnozowaniu chorób. Tak, bo okazuje się, że jesteśmy już na tyle zaawansowani technicznie, że możemy stworzyć obraz holograficzny dowolnego narządu wewnętrznego. Na to taki człowieka. Obraz jak obraz księżniczki Lei wyświetlany przez R2-D2 w Gwiezdnych Wojnach. Dokładnie tak. I o tym między innymi. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest Alior Bank, wyższa kultura, bank nowości. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Trójwymiaru, a więc dziś o łódzkich biologach, którzy wspomagają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, o holografii, która pomaga w medycynie i o tym, że twórcy mediów interaktywnych dostaną wsparcie od samego Roberta De Niro. Nauka. Naukowcy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wspomagają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju poprzez opracowywanie nowych metod detekcji czynników biologicznych, tłumaczy dr Michał Bijak. Naukowcy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wspomagają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju poprzez opracowywanie nowych metod detekcji czynników biologicznych. Przykładem może być próba wykorzystania cytometrów przepływowych jako przenośnych detektorów, które będą wykrywać nam obecność bakterii w badanym materiale. Przykładem tego może być opracowywanie prostych zestawów do detekcji białka w przesyłkach niebezpiecznych. Białko stanowi główny element budulcowy każdej żywej komórki, a co za tym idzie, główny element budulcowy bakterii. Zatem potwierdzenie bądź wykluczenie jego obecności w próbie, na przykład w przesyłce z białym proszkiem, stanowi ważny element podczas detekcji i reagowania służb. Ponieważ w momencie, kiedy nie wykryje się obecności białka w próbie, oznacza to, że w przesyłce może być na przykład talg. Kolejnym przykładem może być zastosowanie technik biologii molekularnej do wykrywania patogenów, które posiadają w swoim materiale genetycznym geny odpowiedzialne za lekooporność. Przez to stanowią one olbrzymi problem, gdyż w momencie zakażenia praktycznie żadne antybiotyki nie będą w stanie pomóc osobom zakażonym. Biznes. Tribeca Film Institute, fundacja założona m.in. przez Roberta De Niro, zapowiada rozpoczęcie swojej działalności w Polsce. To szansa na rozwój dla młodych twórców mediów interaktywnych, w tym filmów internetowych. Rynek ten rośnie dynamicznie. W 2017 roku wartość rynku mediów interaktywnych wzrośnie o 12%, licząc rok do roku, i wyniesie blisko 105 miliardów dolarów, a do roku 2020 wartość tego rynku zwiększy się do około 170 miliardów dolarów. W bieżącym roku sam rynek gier wideo po raz pierwszy w historii będzie wart 100 miliardów dolarów. Technologia. W ciągu kilku najbliższych lat lekarze zamiast stosowania monitorów dwuwymiarowych będą wykorzystywać trójwymiarowe obrazy holograficzne. Pomagają one zwizualizować skany badań. Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarz przed operacją może obracać zeskanowany organ czy zajrzeć w jego głąb, co pozwala na lepsze przygotowanie do zabiegu i skrócenie czasu jego trwania. Docelowo trójwymiarowe wizualizacje wspomogą telemedycynę i diagnozę pacjentów, tłumaczy Mateusz Kierepka, prezes zarządu MedUp. Obrazowanie otrzymujemy z tomografii komputerowej, jest to pierwszy etap. Następnie system nasz w sposób automatyczny wykonuje obrazy z tomografii komputerowej, obrazy holograficzne. Obrazy holograficzne mogą być następnie przekonwertowane na takie specjalne obiekty trójwymiarowe. Obiekty trójwymiarowe pozwalają na znacznie większą dokładność i na przykład też pozwalają na wydrukowanie tych obiektów. Wydruk z przyczyn oczywistych jest jeszcze lepszym, bardziej dokładnym elementem. Niestety wymaga znacznie większego czasu, bo druk w zależności od elementu, czy to są płuca, czy to są żyły, czy to jest układ krwionośny, w każdym razie trwa od kilku do kilkunastu, a czasami kilkadziesiąt godzin. Z tomografii komputerowej hologram powstaje w czasie rzeczywistym. To jest jego główna i najważniejsza przewaga, a de facto jest to obiekt trójwymiarowy. On specjalnie się nie różni od tego obiektu trójwymiarowego, który mamy przed sobą. Jesteśmy w stanie go zobaczyć, dotknąć wirtualnie, bo to wszystko dzieje się w wirtualnej rzeczywistości, ale ten dotyk mimo wszystko pozwala na interakcję z tym obiektem i na przykład wyjście wewnątrz organu, a wydruk, jak już mamy, to nie jest tak łatwo przeciąć go i wejść wewnątrz serca i zobaczyć, jak to serce tego konkretnego pacjenta wygląda od wewnątrz. Rynek trójwymiarowych urządzeń szacuje się do obrazowania medycznego w 2024 roku będzie wart prawie 3,5 miliarda dolarów. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Rykiel, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. 20 minut zostało do godziny 19. Już za chwilę Paweł Sołtys, jego goście i ekonomia. A po 19 gala Mateusza Trójki 2017. Płyty tygodnia dla pani Anny z Zalesewa i dla pana Jakuba z Biłgoraja. A teraz już Mateusz IV. Ja na odpustach wam sprzedaję gwiazdy. Ja, Mateusz IV. Mateusz z Komańczy. Całą prawdę powiem. Wierzę w ludzkie szczęście zgubioną podkowę. Czemu nie widzicie, jak z wiatrakiem walczy? Ostatni Don Quixote, Don Quixote skończy. Tu Trójka jest za 15 minut siódma. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Coraz bliżej rozstrzygnięć o wyścigu o fotel szefa najpotężniejszego banku na świecie, czyli Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. I prezydent Donald Trump ma lada moment ogłosić swojego nominata, którego potem musi jeszcze zaakceptować amerykański Senat. Kandydatów tak naprawdę jest dwóch liczących się, ale różnią się jak ogień i woda. I o tym za moment. Będzie też o branży, która jest eksportowym oczkiem w głowie. Mowa o producentach rolno-spożywczych, którzy w ostatnich latach mieli świetną passę. No i pytanie, czy te passę utrzymają. Na rynkach świeże rekordy na franku szwajcarskim dzisiaj, no bo przez moment nawet mniej niż 3,62 zł, czyli najmniej od czarnego czwartku prawie 3 lata temu. Teraz 3,63, euro 4,24, czyli bez większych zmian, dolar w tej chwili po 3,59, czyli taniej. WIG20 dziś w górę, ale tylko o 0,06%, za to za oceanem rzecz niepodobna. Trzecia sesja spadkowa z rzędu. W tej chwili S&P 500 traci 0,8%. I w temacie amerykańskim pozostajemy. Gościem Trójki jest Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. O tych dwóch kandydatach na stanowisko szefa Amerykańskiej Rezerwy Federalnej wspomniałem. Owa dwa nazwiska to Jerome Powell, zwany również za wielką wodą J.M. Powellem, no i John Taylor. Który wygra, pana zdaniem? Chyba Powell, chociaż moim zdaniem żaden nie powinien wygrać, bo troszkę tutaj chyba przypadek zdecydował o tym, że ci kandydaci akurat są jako faworyci. Donald Trump się wpuścił troszkę w maliny w kampanii wyborczej, krytykując bardzo Fed. Kiedy wygrał wybory, zorientował się, że hasła, które głosił, mogą mu przeszkodzić w reelekcji, w tym sensie, że jeśli nowy Fed, nowy skład Fedu podążałby za jego radami, to prawdopodobnie zdusiłby mu wzrost pod koniec kadencji, wtedy, kiedy będzie zapewne walczył znowu o Biały Dom. No i teraz właśnie główkuje, co zrobić, żeby z tego wyjść. Wydaje się, że tutaj Jerome Powell jest faworytem, dlatego że będzie miał, prezentuje poglądy takie stosunkowo gołębie, czyli nie będzie starał się za wszelką cenę walczyć z inflacją kosztem wzrostu gospodarczego, co oczywiście z punktu widzenia polityka jest bardzo ważne. Tu mała gwiazdka, gołębie, czyli ma łagodne nastawienie tak do polityki pieniężnej, natomiast jastrzębie w tej ornitologicznej narracji są zwolennikami polityki ostrej, czyli podwyższania stóp procentowych i trzymania inflacji w ryzach. No za takiego bardziej jastrzębia uważany jest właśnie John Taylor, który jest akademikiem, zresztą bardzo znanym i bardzo poważanym, ale jednak jest autorem reguły Taylora. Jest tak zwanej. Autorem reguły Taylora, nazwanym od jego nazwiska, co się rzadko zdarza za życia. Natomiast no, prawda jest taka, że choć ta reguła jest bardzo znana, to w ostatnim kryzysie dawała bardzo fałszywe sygnały. Gdyby stosować ją, ona zresztą jest taka trochę niejednoznaczna, można ją różnie interpretować, no ale powiedzmy, gdyby ją stosować, te stopy procentowe byłyby zdecydowanie wyższe niż są obecnie, a praktyka pokazała, że mimo bardzo niskich stóp procentowych jednak inflacja nie rosła. Natomiast jeszcze dwa słowa na temat Powella. Powell nie jest specjalnie specjalistą od polityki pieniężnej, to jest prawnik. Tak, przecież w sumie zasiada w zarządzie. Tak, ale to ciekawe, jak on się tam znalazł. On się znalazł tam troszkę przez przypadek, dlatego że nominował go Barack Obama i nominował go tylko dlatego, że chciał nominować kogoś innego. Ale ponieważ nominata prezydenta musi zatwierdzić Senat, Senat był republikański i nie chciał Obamie zatwierdzić innego kandydata o nazwisku Jeremy Stein, no to on zgodził się na taki kompromis i przepchnął przy okazji tego Powella. Stąd, oczywiście ja nie odbieram Powellowi wiedzy, bo to byłoby bardzo nie w porządku w stosunku do niego, ale na pewno w porównaniu z poprzednimi szefami Fedu, jego taka praktyczna wiedza na temat funkcjonowania polityki monetarnej, też w globalnym kontekście, przecież Stany Zjednoczone są absolutnie kluczowe z punktu widzenia również światowej koniunktury gospodarczej, no tutaj ten jego to doświadczenie stosunkowo umiarkowane. Niemniej jednak wydaje mi się, że przeważy taka bardzo chłodna kalkulacja polityczna Donalda Trumpa, który nie będzie chciał mieć zbytnio restrykcyjnej osoby, takiej dogmatycznej. Myślę, że skłoni się do Powella. Tak naprawdę z jego punktu widzenia najlepsza byłaby Janet Yellen, która zupełnie nie jest wykluczona z tego wyścigu, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo źle się o niej wypowiadał w trakcie kampanii wyborczej, no pewnie byłoby mu trudno ostatecznie ją nominować. No myślę, że też uzyskanie poparcia szerokiego dla Janet Yellen w Senacie byłoby trudne, natomiast bo ten jednak zatwierdzenie przez senatorów może być tutaj kluczowe, bo podczas wczorajszego spotkania prezydenta z przedstawicielami Partii Republikańskiej, no jednak wyszło, że parlamentarzyści opowiadają się bardziej za Johnem Taylorem, a nie za Jayem Powellem. Pytanie, czy głosowanie nad Jayem Powellem przeszłoby w Senacie? No zgadza się. Tutaj wymaga ta nominacja zatwierdzenia przez Senat. Tam jest bardzo niewielka przewaga Republikanów, to jest jedna rzecz, a po drugie obóz republikański jest bardzo podzielony i on nie do końca jest przychylny prezydentowi Trumpowi, w związku z tym on będzie tutaj szukał kompromisu. Pewnie polem takiego kompromisu będzie zupełnie inny temat, mianowicie reforma podatkowa. Prawdopodobnie tutaj będzie to brane pod uwagę łącznie z punktu widzenia właśnie tych senatorów republikańskich, cała ta układanka gospodarcza. Zobaczymy, co z niej wyniknie. Myślę, czyli że naprawdę z punktu... ustawa podatkowa, okej, czyli większe ułatwienia dla firm, ale za to bardziej restrykcyjny który podniesie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, jak będzie wyglądała ta bardziej restrykcyjna polityka w Stanach Zjednoczonych, jeżeli szefem by został właśnie John Taylor? No gdyby się zastosował do swoich własnych, ze własnej reguły, to stopy procentowe już w tym momencie powinny być mniej więcej na poziomie 4%. A są, przypomnę, na poziomie 1%. No więc coś takiego... Na szczęście nie ustala ich sam. Coś takiego, no to oczywiście spowodowałoby natychmiast załamanie na rynkach finansowych, spędziłoby gospodarkę amerykańską w recesję. To jest niemożliwe, żeby coś takiego nastąpiło. Tym bardziej, że przecież nie sam prezes decyduje o stopach procentowych. Tutaj są jeszcze członkowie Fedu i tam jest po prostu głosowanie większości. Prezes ma bardzo duży wpływ, ale nie decyduje. Natomiast oczywiście wtedy, kiedy zasiada się już w takim ciele decyzyjnym i odpowiada się praktycznie, to jednak ta perspektywa nieco się zmienia i myślę, że tutaj John Taylor również byłby mniej dogmatyczny i więcej kwestii brałby pod uwagę. Tak, no brałby więcej aspektów pod uwagę, nie tylko swoje wyliczenia jako akademik i myślę, że tutaj też nie spowodowałby jakiegoś trzęsienia ziemi, ale zapewne byłby bardziej restrykcyjny niż Powell. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W ubiegłym roku był rekord, ponad 24 miliardy euro eksportu. Branża rolno-spożywcza wypracowała 13%, czyli no prawie 1/7 całego polskiego eksportu. Od 2010 roku ten bilans naprawdę jest imponujący, bo ten zwiększył się niemal trzykrotnie. Wpływy z eksportu w górę o 80%. Jak będzie dalej? O tym porozmawiamy teraz, bo gościem Trójki jest Jan Karasek, firma doradcza KPMG. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wszystkie te liczby wziąłem z waszego raportu na ten temat. No i pytanie, czy rzeczywiście branża rolno-spożywcza będzie w stanie tę dobrą pasę utrzymać w kolejnych latach, albo w tym roku? Dotychczasowe liczby, które mamy za pierwsze półrocze 2017 roku, pokazują, że ten trend będzie podtrzymywany. Wyniki 2016 były bardzo pozytywne, które pan tu przed chwilą wspomniał. Tam takim małym zachwianiem było to, że bilans trochę się zmniejszył w stosunku do 2015, dlatego że import rósł szybciej niż eksport. Wynikało to z trochę słabszych plonów w 2015 roku, jak również zmiany cen na rynkach globalnych. Co my tak naprawdę eksportujemy? Mamy dosyć silną koncentrację na kilku grupach asortymentowych. Jedna z nich to są mięso i przetwory mięsne. Jest to dominujący towar nasz eksportowy. Stanowi ponad 24% naszego eksportu. Kolejne liście są przetwory zbożowe i same zboża, które też stanowią istotną rolę. I jako trzeci element należałoby tu wskazać cukier i jego przetwory, który też stanowi prawie 9%. Ta koncentracja jest duża, dlatego że te trzy grupy asortymentowe to jest ponad 40% polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, a gdybyśmy się dodali do tego przetwory tytoniowe i tytoń, który co prawda w zeszłym roku miał trochę gorszy wynik i miał spadek około 200 milionów, to te cztery grupy produktowe jest ponad 50%, więc koncentracja jest naprawdę wysoka. Na ile, bo ten handel tak naprawdę, tak jak wynika z waszego raportu i z danych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, no głównie toczy się między nami a Unią Europejską. Czy dla polskich eksporterów istnieje już ten świat poza Unią i potrafimy go zdobywać? Prawdę mówiąc, Unia Europejska jest tutaj dominującym rynkiem, jak pan wspomniał. Jest to ponad 82% naszego eksportu jest plasowane na tym rynku. Jest to numer jeden Niemcy, potem Wielka Brytania i Czechy. Tak, tak. Niemcy, olbrzymia dominacja, 22%. Potem za nim dopiero jest Wielka Brytania, która stanowi 10%, więc dwa razy mniej. Czechy jako trzeci rynek, też istotny, około 7%. Natomiast potem są kolejne trzy rynki, francuski, holenderski i włoski, które są około 5%. Natomiast to są rzeczywiście takie główne rynki. Jeżeli byśmy spojrzeli na rynki pozaeuropejskie, to one stanowią poniżej 19%, czyli same Niemcy stanowią więcej niż eksport od wszystkich rynków pozaeuropejskich. No i z czego to wynika? Łatwości eksportu, bliskości, udogodnień regulacyjno-biurokratycznych, łatwiejszej logistyki. Rynek również jest bardziej zbliżony do rynku polskiego, w związku z czym nie wymaga jakichś dużych zmian w procedurach i dostosowania do potrzeb lokalnych klientów. Pytam o to również dlatego, czy polscy eksporterzy nie będą musieli się przestawić trochę, no bo Wielka Brytania, wiadomo, Brexit, może trochę podciąć skrzydła. W Czechach mieliśmy wybory, które wygrał człowiek, który o polskiej żywności wypowiadał się w sposób mało oględny, mówiąc najłagodniej. Pytanie, czy nie trzeba będzie jakichś alternatywnych rynków sobie poszukać? Nie chciałbym tu spekulować, miejmy nadzieję, że sytuacja nie będzie tak dramatyczna i że to będzie szło w waszym kierunku. Tutaj embargo rosyjskie, które miało miejsce w 2013 roku, pokazało, że polscy eksporterzy razem ze wsparciem publicznym są w stanie się dobrze repozycjonować, wejść na nowe rynki. Tutaj to zagrożenie zostało szybko zażegnane, bo gdybyśmy spojrzeli na przykład na takie tradycyjne rynki jak Stany Zjednoczone czy Rosja, to dziś one stanowią każdy z nich poniżej 2% naszego eksportu. Więc myślę, że tutaj też ten temat będzie mógł być dobrze zarządzone. Patrząc tak samo na dane z pierwszego półrocza, to wzrost na tych rynkach rozwijających był ponad 25% w stosunku do zeszłego roku. Jedno zdanie na temat tego, jak być skutecznym eksporterem, to znaczy, co stanowi o sukcesie takiego eksportera za granicą? Tutaj polskie walory się pokazują przede wszystkim jakość tych produktów. Jest bardzo wysoka, która wynika z tego właśnie, że mamy dosyć dużą skalę tego eksportu i jesteśmy w stanie wykorzystać nasze nowoczesne moce produkcyjne. A druga rzecz, dzięki temu niskie ceny. Jesteśmy jednym z najtańszych producentów na rynku europejskim. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Gościem Trójki był Jan Karasek, partner w firmie KPMG w bardzo ważnym projekcie. To wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też U2. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka Bielony kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Kantereit, obrona i komentarz. Krystian Hanke, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu markowe hity. Kawa ziarnista Lavazza 39,99 za 1 kg. Puszka Pepsi, Pepsi Max, Mirindy, 7up 37% taniej. 1 zł za puszkę przy zakupie 24 puszek. Lidl. Co tydzień coś nowego. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.